tumekuwa tukipatapata dalili za matetemeko maeneo kadhaa, lakini hayakuwa makubwa. Na wakati mwingine tukisikia tulikuwa tunafikiri labda katapila linajenga barabara hasa ile ya kushindilia, lakini tulikuwa tunapata tetemeko kubwa la aina hii kama ambavyo tunaona kwenye nchi za wenzetu. Kwa hiyo tukio hili la kweli kwamba la kwanza kwa ukubwa huu ulioleta athari kubwa nchini kwetu. Kweli serikali imepata mshtuko mkubwa, na bado tunaendelea kushirikiana na wataalamu mbalimbali kuona hali hii ni ya kupita au endelevu, ili na sisi tuweze kuwasiliana maeneo ambayo wenzetu wamekuwa kupata Kiswahili, kuona tunaweza kuzuia vipi, tuone namna ya kutoa elimu kwa watu wetu ili waweze kutambua angalau dalili pale ambapo inaweza kutokea, lakini mbili, angalau jinsi ya kujizuia tusikutwe na jambo hili. Sasa kwa ugeni wa jambo hili na kwa idadi hii ya vifo, hii ni idadi kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa lazima serikali tuje, Mheshimiwa Rais amemtuma nije bigie kuwapa pole kwa Makajera kwa awali, lakini pia tuone tathmini kadiri zinavyoendelea, tuone nafasi ya serikali katika hili, tutaweza kushirikiana vipi na Kagera.